Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Mikutano na shughuli za maendeleo zatajwa kama chachu ya mshikamano kati ya vyama vya kisiasa mkoani Muyinga licha ya dosari kuripotiwa tarafani Giteranyi. Watumiaji wa barabara ya kitaifa nambari tatu waomba ukarabati wake kabla maji hayajazidi unga. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akosolewa kuhusu matamshi yake juu ya wanasoka wa kike, ikaifahamika kuwa hapa ni katika ukurasa wa kimataifa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa kijiji Dusasa tarafani Kabarole, ameuawa kwa kudungwa kisu Jumapili hii. Taarifa zinazotoka kwenye kijiji hicho na kuthibitishwa na katibu tarafa zinasema kuwa chanzo cha kifo hicho ni imani za kishirikina. Hayo yanajiri wakati naarifiwa kuwa baba wa mtuhumiwa alifariki dunia mchana wa Jumapili hii, na hivyo kijana huyo kumua baba yake mdogo akimtuhumu kumloga baba yake. Katibu tarafa anafahamisha kuwa mtuhumiwa ametiwa nguvuni kwa ajili ya uchunguzi. Berksmas Nsaguye anaomba raia wake kufikisha malalamiko yao kwa vyombo vya sheria mara inapotokea tofauti kati ya yao badala ya kujichukulia sheria mikononi. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Gitega waliopona virusi vya corona wanashauri wengine kutopuuzia kanuni za udhibiti wa janga hilo zilizochukuliwa na serikali, wakiliza kuwa linaumiza sana. Hata hivyo, wanalani vikali mwenendo wa kunyanyapaliwa katika jamii hata kama wana cheti kinachothibitisha kuwa wamepona virusi hivyo. Na mikutano inayoendeshwa na viongozi tawala kushirikiana katika kazi za maendeleo pamoja na kujumuika katika vyama vya ushirika kulichangia mshikamano kati ya vyama vya kisiasa vinavyofanyia kazi mkoani Muyinga. Hata hivyo kasoro hazikosekani. Katika chama Senele wanasema kuwa mfuasi wao aliyeteuliwa kuongoza kijiji Kinyami tarafani Giteranyi anazoteshewa kazi licha ya kuwa anatekeleza mipango ya serikali. Na baraza la kitaifa la kukomesha mauaji ya kimbari, makosa ya kivita na mengine yanayominya haki za binadamu linaomba sheria ya Burundi na kimataifa kufuatilia watu wanaoendesha vitendo vya ugaidi. Kiongozi wa baraza hilo amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya kuwakumbuka waasiriwa maafa yatokanayo na vitendo vya ugaidi. Jean Dodier Mutabazi anashauri raia wa Burundi kulani uovu unaosababishia watu kuudhiwa kwa misingi ya makabila yao. Na barabara ya kitaifa nambari tatu inayounganisha miji ya Bujumbura na Rumonge imeharibika sana, na hata baadhi ya sehemu yake ikiwa katika hatari ya kukatika. Baadhi ya watumiaji wake wanazitaka taasisi husika kufanya kila iwezekanavyo barabara hiyo ikarabatiwe. Gavana wa mkoa huo anatuliza nyoyo raia wanaotumia barabara hiyo kuwa akiwahakikishia kwamba kabla ya mwaka huu kumalizika shughuli zitakuwa zinafikia hatua inayoridhisha, akieleza kuwa vifaa stahiki tayari vimepatikana. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Risasi zaidi ya 1,000 na bunduki moja